Wybierz długie życie. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy 25 grudnia, Boże Narodzenie. Jest 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie opowiemy o tradycjach obchodzonych właśnie świąt, o spotkaniach w gronie rodziny i kolędowaniu. Jesteśmy razem, dzielimy się opłatkiem, śpiewamy kolędy. Oraz o odwiedzaniu szopek. Podobają mi się szopki krakowskie, bo nie przypominają prawdziwych szopek, tylko właśnie bardziej jak jakieś pałace. Będziemy też w Paryżu. Tam po raz pierwszy od 200 lat nie odbyły się nabożeństwa bożonarodzeniowe w katedrze Notre Dame. Według teologów to najważniejsze po Wielkanocy święto w roku. Kościół katolicki obchodzi dziś pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Zostało wprowadzone do uczczy dla uczczenia tajemnicy narodzenia Jezusa Chrystusa jako człowieka. To czas, gdy powinniśmy się zatrzymać i wyciszyć, uważa ksiądz Jan Sikorski. Wszystko zależy od wnętrza człowieka. No to jest taki, musi być pokój głębi. Pokój głębi. Wiadomo, że w oceanie tam przy dnie to jest święty spokój. Na wierzchu są jakieś fale. Więc trzeba troszeczkę wstąpić do głębi. Jeżeli się właśnie żyje tylko tym, co komu kupić, jak zapakować, no to oczywiście jest mnóstwo przestrzeni do konfliktów, do niepokojów. Boże Narodzenie w polskiej tradycji to święta rodzinne. Pani Hanna z Hamburga opowiada, że razem z mężem Niemcem od lat jeżdżą na święta do Polski. Mieszkam w Niemczech już ponad 32 lata. Na Wigilię z mężem, który jest Niemcem, jeździmy zawsze do rodziny w Polsce. Dla mnie Wigilia to jest rodzinne święto. Jesteśmy razem, dzielimy się opłatkiem, śpiewamy kolędy, na pasterkę idziemy i to są dla mnie święta. Pan Paweł z Berlina także w dni świąteczne wyjeżdża do Polski, by Boże Narodzenie obchodzić z najbliższymi. Boże Narodzenie dla nas Polaków, przynajmniej dla tej znacznej większości, to jednak jeszcze święto religijne, ale również okazja do spotkania rodzin rozrzuconych po różnych miastach, po różnych krajach. Polskie zwyczaje i tradycje świąt Bożego Narodzenia kultywują również Polacy z Lwowa. Kościół jest pełen ludzi. Przychodzą nie tylko obrządku rzymokatolickiego, ale parafianie też cerkiew grekokatolickiej. Nawet prawosławnie przychodzą. I dzieci dużo jest, kolędują, więc bardzo to wygląda świątecznie u nas Boże Narodzenie. A później już takie domowe spotkanie z rodziną, może jeszcze ktoś przyjść cudzy i kolędować. Pierwszy i drugi dzień świąt to czas, kiedy odwiedzamy szopki. W Krakowie, jak co roku, największą popularnością cieszą się inscenizacje Bożego Narodzenia w świątyni Ojców Kapucynów, w Bazylice Mariackiej, żywej szopki u Franciszkanów i w kościele Ojców Bernardynów. Dużo ruchomych części i ładna. Papież był, królowie, postacie na koniu różne, pływają zwierzątka. Podobają mi się szopki krakowskie, bo nie przypominają prawdziwych szopek, tylko właśnie bardziej jak jakieś pałace albo zamki. Zdecydowanie tradycja i na pewno bardzo piękna. Dzieci też się przy okazji bardzo cieszą. Szopki w kościołach będziemy mogli oglądać do lutego. Po raz pierwszy od ponad 200 lat nie odbyły się nabożeństwa bożonarodzeniowe w Notre Dame. Paryska katedra została poważnie uszkodzona w wyniku pożaru w kwietniu tego roku. Centralne uroczystości przeniesiono do innego kościoła w pobliżu Louvre. Wierni i duchowni nie kryli swego wzruszenia, iż po raz pierwszy od ponad dwóch stuleci nie ma nabożeństw w katedrze Notre Dame, ani pasterki, ani mszy w święta Bożego Narodzenia. Nie kryli też nadziei. Może za 5-6 lat. Na to potrzeba czasu. Inny wierny dodaje. Tak, brakuje nam tutaj nabożeństwa, no ale trwają prace, to zajmie sporo czasu. Natomiast rektor katedry Notre Dame, Patrick Chauvet, powiedział. No oczywiście, że łapie to nas za serce, iż nie odprawiamy nabożeństwa w katedrze Notre Dame. To boli, ale wciąż jest w nas wielka nadzieja, bo przecież prace posuwają się naprzód. Nadzieja, że za 5 lat znów wrócimy do Notre Dame. Prace zabezpieczające konstrukcję katedry mają potrwać do czerwca. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie pochmurna. Prawie wszędzie może padać deszcz. Taka pogoda również jutro. Na obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, z kolei w górach sam śnieg. Teraz na termometrach przeważnie od 4 do 6 stopni, a jutro będzie od 3 do 5. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Sekcja rytmiczna. Brandon Coleman rozpoczął drugą godzinę sekcji rytmicznej Just Reach for the Stars. To tytuł tego nagrania w tym specjalnym wydaniu bożonarodzeniowym naszego programu. Dzisiaj śpiewamy, no właściwie nie śpiewamy, ale słuchamy o gwiazdach, o choinkach, o świeczkach, o narodzinach, o miłości i o wierze, ale nie tak dosłownie, trochę inaczej. Ależ mi dużo przyjemności sprawiło, kiedy przypomniałam sobie, że zespół Perfume Genius nagrał utwór zatytułowany Wretch, czyli stroik, stroik świąteczny po prostu. Yeah. Perfume Genius i Wretch nie tylko słyszeliśmy, ale myślę, że oczami wyobraźni mogliśmy zobaczyć też przepiękny, mieniący się kolorami i błyskotkami stroik przy okazji tego nagrania. W ubiegłym tygodniu, kiedy ogłosiłam w sekcji rytmicznej, że będziemy grali w Boże Narodzenie, pojawiły się pytania, czy w związku z tym można się spodziewać hip-hopowych kolęd. Takowe raczej dzisiaj się nie pojawią, ale za to zagramy utwór zespołu The Roots z 2010 roku, który nie jest kolędą, ale jest chyba czymś jeszcze bardziej wartościowym. Dear God. Maybe he can mind read. Who does the blind lead? Show me a sign, please. If everything is made in China, are we Chinese? And why do haters separate us like we Siamese? Technology turning the planet into zombies. Everybody all in everybody's dirty laundry. Acid rain, earthquakes, hurricanes, tsunamis. Terrorists, crime sprees, assaults and robberies. Cops yelling stop, freeze, shoot them before we try to leave. Air quality so foul, I gotta try to breathe. Endangered species and we running out of trees. Well, I hold the world in the palm of these hands. I would probably do away with these anomalies. Everybody checking for the new award nominees. Wars and atrocities, look at all the poverty. Ignoring the prophecies, more beef and broccoli. Corporate monopoly, weak world economy. Stock market toppling, mad marijuana, Oxycontin and Klonopin. Everybody out of it, out of it, out of it. Still around while doing right back to work again. I finally need to go ahead and have my head exam. Look how they got me on the Def Jam payment plan. Well, I'm in the world of entertainment and trying to keep a singing man sane for the paying fans. If I don't make it through the night, it's like changing plans. Harp strings, angel wings, and praying hands. Lord, forgive me for my shortcomings, for going on tour and ignoring the court summons. All I'm trying to do is live life to the fullest. They sent my daddy to you in a barrage of bullets. Why is the world ugly when you made it in your image? And why is living life such a fight to the finish? For this high percentage, when the sky's the limit, a second is a minute, every hour's infinite. O poszukiwaniu Boga i o modlitwie The Roots i Monsters of Folk. Kolejne nagranie w dzisiejszej sekcji rytmicznej pochodzi z początku lat 70. Jego autorką jest Melanie. Lay Down Candles in the Rain. Po pierwsze ze względu na te świece płonące w deszczu, a po drugie z uwagi na to, w jakich okolicznościach to nagranie powstało, bo ma za zadanie podkreślenie tego, jak ważne jest bycie ze sobą razem we wspólnocie. So close.

cały ten utwór o tej plastikowości i po części zmyślonym świecie traktuje. A jak możemy się dowiedzieć, chociażby z tegorocznego 20 Karpia, czyli naszej charytatywnej płyty Święta Bez Granic, Plastic is not fantastic, o czym śpiewa Barbara Wrońska w utworze dodatkowym, w związku z czym z odsieczą przybywa już Aretha Franklin z nagraniem O Christmas Tree. Aretha Franklin i O Christmas Tree w sekcji rytmicznej. Nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta, ale w 2012 roku, to wcale nie było tak dawno temu, pewna polska wokalistka, dzisiaj już trochę zapomniana, czyli Iza Lach, wydała taki świąteczny album, który ukazał się nakładem wytwórni samego Snoop Dogga. An Iza Christmas, tak to wydawnictwo jest zatytułowane i możemy na nim usłyszeć właśnie utwory inspirowane świętami w bardzo osobistym wydaniu. Zagramy zatem jeden z nich. Your shirt at home from time to time. what's new and if there's something nice I can tell. And there's so many things I would love to say, but I gotta tell you to go. Powróciliśmy do mało dzisiaj popularnego wydawnictwa od Izy Lach, December Lie, utwór, który pochodzi z płyty inspirowanej okresem świątecznym. Kolejna propozycja w dzisiejszej sekcji to także utwór od polskich muzyków, Ciemną nocą, lecz nie do końca taką cichą, ale i za stary. Ciemną nocą, gdy Niezwykłych rzeczach, które mogą wydarzyć się ciemną nocą, ale ze stary utwór pochodzący z tego roku. To teraz cofniemy się do początku lat 90. i sięgniemy do klasyki muzyki popularnej, bo będzie to nagranie z repertuaru Sade, która śpiewa o miłości takiej innej niż wszystkie. I myślę, że w dniu dzisiejszym dobrze jest spojrzeć na to jakże budujące i chyba podstawowe uczucie właśnie w taki wyjątkowy sposób. My love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. One Trick Point Never w specjalnej bożonarodzeniowej sekcji rytmicznej. Gwiazda nas wita, ale też gwiazda nas dzisiaj pożegna, bo to przecież nie koniec tego wyjątkowego czasu w ciągu roku. Życzymy Państwu reszty świąt w zdrowiu, spokoju, w towarzystwie bliskich, ale też dobrej muzyki. Renata Szewczak, Marta Malinowska, do usłyszenia.